باب اتباع الجنائز من الإيمان. یہ باب ہے کہ جنازے کے پیچھے جانا ایمان کا جز ہے. اس باب کی مناسبت مقبل کے ساتھ ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے مصنف نے باب ذکر کیا تھا الزکاۃ من الایمان، اور یہاں ذکر کیا اتباع الجنائز من الایمان. ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، کہ غربا کا حق زکوٰۃ ہے، وہ ان کو دو. اور مسلمان کا جنازہ پڑھنا بھی مسلمان میت کا حق ہے، تو یہ حقوق العباد سے. تو پہلے باب میں ایک حق العباد کو جز بنایا ایمان سے، اور دوسرے باب میں دوسرا حق العباد جز بنایا کس سے؟ ایمان سے. یہ مناسبت اس باب کی ہے ماقبل کے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں زکوٰۃ کا ذکر تھا جو غربا کا حق ہے، اور غربا بھی بمنزلہ مردوں کے ہے. جس طرح مردے کے پاس نہ اس کا لباس ہوتا ہے، نہ کھانا ہوتا ہے، نہ پینے کا سامان ہوتا ہے، نہ خادم غلمان ہوتا ہے، غریب کا بھی یہی حال ہے تہی دست. تو پہلے میں اس باب میں مردوں کے حقوق کا بیان ہے، اور اس میں کل اموات غریبوں کے حقوق کا بیان ہے. اس لیے یہ باب ماقبل کے ساتھ مناسب. تیسری مناسبت اس باب کی ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت حیات اور دوسری حالت بعد الممات. امام بخاری نے فرمایا کہ حیات کی حقوق وہ بھی ایمان میں جز من الایمان ہے، زکوٰۃ من الایمان، اور ممات کے بعد جو حقوق العباد ہے وہ بھی جز من الایمان ہے، کہ اتباع الجنائز من الایمان. من الایمان. یہ تین مناسبات اس باب کے ہیں ماقبل باب کے ساتھ. ماقبل باب میں زکوٰۃ ہے، وہ حقوق العباد میں سے ہیں. یہاں اتباع جنائز ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہیں. تو گویا کہ وہاں ایک حق کا جز ہونا من الایمان ثابت کیا، اور یہاں دوسرا حق. دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہاں اموات کی حقوق ہے اور وہاں غربا کی حقوق ہے، اور غربا بھی اموات کی طرح ہے، نہ خواہش کا کپڑا ہے، نہ خواہش کا کھانا ہے، نہ خواہش کا پینا اور رہنا ہے، تو وہ کل اموات ہے. اس لیے غریب اور میت آپس میں مناسب تھی، تو دونوں بابین آپس میں مناسب ہیں. تیسری مناسبت یہ ہے کہ انسان کے دو حالات ہیں، ایک حالت حیات اور ایک حالت ممات. حالت حیات میں جو حقوق العباد ہے وہ بھی جز من الایمان ہے، جیسے زکوٰۃ من الایمان. اور حالت ممات میں جو حقوق العباد ہے، جنازہ کے پیچھے جانا اور پڑھنا، یہ بھی ایمان کا جز ہے. باب اتباع الجنائز من الایمان. تیسری مناسبت یہ ہے، چوتھی مناسبت یہ ہے کہ اس نے آپ کو کہا تھا کہ بنی الاسلام والا خمس ہے، تو جب آپ پانچ بنائے بجا لائے، اور کہا تھا وہ ہوا قول و فعل، جب آپ کا قول اور فعل ہو تو آپ کا ایمان ہوگا، اور پھر کہا تھا کہ حب الرسول من الایمان، حب الانصار من الايمان، الجهاد من الايمان، صوم رمضان من الايمان، قيام ليلة رمضان من الايمان، الصلاة من الايمان، الزكاة من الايمان. تو فرمائے یہ تمام شعب بجا لاؤ گے، مرو گے تو آپ کی پیچھے جنازے میں ایمان کا جز ہوگا. اب اگر آپ مروت ہے اور کوئی شعب ایمان کا نہیں ہے، پھر آپ کی پیچھے جانا ایمان سے نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ تمام ابواب کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اندر تمام شعب ایمان جو مذکور سابقا ہے وہ ہوں گی. اب آپ مریں گے تو ہم لوگوں میں اعلان کریں گے کہ اس کے جنازے کے پیچھے جانا تمہاری ایمان کی نشانی ہے. یہ چوتھی مناسبت اس باب کی ہے مقبل کے ساتھ. اس کے بعد کتاب الایمان ختم ہو رہی ہے، صرف اداء الخمس من الایمان ہے اور ایک اور باب ذکر ہے. تو یہ مصنف نے اخیر میں لایا، یہ تمام ابواب سابقہ کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جو جو شعب ایمان کی بیان کیے ہیں وہ آپ زندگی میں اپنائیں گے. اس کا نتیجہ ہوگا جب آپ مریں گے تو ہم زندوں میں اعلان کریں گے جو جو اس کی جنازے میں جائے گا یہ اس کی ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے امام بخاری نے فرمایا باب اتباع الجنائز من الایمان. بات ختم. یہ تو مناسبات اربعہ ہے اس باب کے مقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ تو وہی مقاصد جو ابواب سابقہ کی. بعض ابواب میں رد تھا مرجیہ پر، بعض میں رد تھا کرامیہ پر، بعض میں رد تھا جہمیہ پر، بعض میں رد تھا متکلمین پر. ان میں چاروں فرق کا رد. متکلمین پر اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ایمان تصدیق کا نام ہے بس. تو مصنف نے آ کر کے کہا اتباع الجنائز جو عمل ہے یہ بھی من الایمان. جہمیہ پر رد اس لیے کہ انہوں نے کہا ایمان معرفت کا نام ہے. تو امام بخاری نے رد کیا کہ معرفت کے علاوہ عمل بھی ہے جو اتباع جنائز ہے، من الایمان، یہ بھی ایمان کا جزء ہے. کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے بس. تو مصنف نے کہا اقرار باللسان کے بعد عمل بھی جزء ہے، جو اتباع الجنائز ہے ایک عمل ہے، من الایمان، یہ ایمان کا جزء ہے. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان نام تصدیق کا، اس کے بعد کوئی حسنہ مفید نہیں ہے ایمان کے اندر. تو مصنف نے تردید کی کہ عمل جو اتباع جنائز ہے من الایمان، اور جز آنے سے کل بڑھتا ہے اور ختم ہونے سے کل گھٹتا ہے. تو یہ فرق اربعہ کی تردید ہے. حدثنا، تو گویا کہ چار مناسبتیں ہو گئے اور چار مقاصد ہو گئے جو چار مذاہب کی تردید ہے. حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوكي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضور نے فرمایا من اتبع جنازه مسلم، جو پیچھے جائے گا مسلمان کی جنازے کے ایمان کے ساتھ، نیت ثواب کے ساتھ، وکان معه، اور اس جنازے کے ساتھ رہے، حتی یصلی علیہا، حتی کہ نماز پڑھے اس پر، یا حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ نماز پڑھی جائے اس پر، ویفرغ، اور فارغ ہو جائے اس کے دفن سے، یا یفرغ، فراغت حاصل کی جائے اس کے دفن سے. فانہ، وہ آدمی جو جناز و تدفین دونوں میں شریک ہے، وہ لوٹے گا ثواب میں سے دو قیرات لے کر، اور ہر قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے، یعنی دو احد پہاڑ کے برابر ثواب لائے گا. ومن صلی علیہا، اور جو نماز پڑھے گا، ثم رجع، پھر لوٹے گا، قبل ان تدفن، تدفین سے پہلے پہلے، فانہ یرجع من الاجر بقیرات، وہ لوٹے گا ثواب میں سے ایک قیرات کے ساتھ. تابعه، تائید کی ہے اس روی کی عثمان مؤذن نے. قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. یہاں عینی نے ایک مسئلہ نقل کیا ہے کہ ائمہ کے اختلاف ہے کہ جنازہ سے آگے جائے یا جنازے کی پیچھے جائے. تو امام مالک رحم اللہ کا مذہب ہے کہ اگر جنازے کے ساتھ جانے والا سوار ہے تو وہ جنازے کی پیچھے جائے, اور اگر پیادل ہے وہ جنازے کے آگے آگے جائے جنازے کی. اور یہی مذہب امام احمد ابن حنبل کا. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ سوار ہو یا پیادل ہو, دونوں گروہ جنازے سے آگے آگے جائیں گے, کیونکہ یہ سفارشی ہے, میت مجرم ہے, اور سفارشی مجرم کو پیچھے رکھتے ہیں اور خود آگے چلتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ سوار ہو یا پیادل ہو, دونوں کو حکم ہے کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ, پیچھے پیچھے. ہماری دلیل بخاری کی روایت ہے, من اتبع, جو تابع بنی جنازے مسلمان کو, اور تابع پیچھے چلنے کو کہتے ہیں, پیچھے چلنے کو. تو امام مالک فرماتے ہیں سوار پیچھے جائے جنازہ کے اور پیادل آگے جائے, اور یہ مذہب ہے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کا. امام شافعی فرماتے ہیں سوار ہو یا پیادل ہو, دونوں گروہ جنازے کے آگے آگے جائے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں سوار ہو یا پیادل ہو, وہ جنازے کے پیچھے پیچھے جائے. امام بخاری کا ترجمہ بھی اس بات کی دلیل ہے, اتباع الجنائز, اور منقول روایت بھی کہ چلنے والے جنازے کی پیچھے جائے, کیونکہ یہاں اتباع آیا ہے اور تابعی پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں. باب خوف المومن ان یحبط عمله, باب ہے اس بات کے بیان میں کہ مسلمان ڈرے اس سے کہ کہیں باطل نہ کیا جائے اس کے نیک اعمال, وہو لا یشعر, اور اس کو شعور نہ ہو, اس کو یعنی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے اعمال حسنہ مزیہ باطل ہو جائے, ایسی حرکت نہ کرے سجدہ لغیر اللہ, منت لغیر اللہ, اور عالم الغیب جاننا غیر اللہ کو, کہ اس سے مزی کے حسنات باطل نہ ہو جائے. ارتکاب کفر سے مزی کے حسنات بالاتفاق باطل ہو جاتے ہیں. ارتکاب کبیرہ جو علاوہ ہے کفر کا, اس سے اعمال سابقہ باطل ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل نہیں ہوتے, اور خوارج کے نزدیک ارتکاب کبیرہ سے چونکہ انسان کافر ہوتا ہے, اور کافر کفر مبتل ہے حسنات کا, تو ہر کبیرہ مبتل ہے کس کا. تو یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ باب خوف المومن ان یحبط عمله, کہ مسلمان ڈرے اس بات سے ان کے اعمال کو حبط نہ کیا جائے, یعنی کفر اور شرک خفی سے بھی اپنے آپ کو بچائے, اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اچھا جی, اب اس بات کی دلیل کہ مسلمان نیک عمل ہونے کے باوجود دل میں خدا کا ڈر اور خوف رکھے, اس کی مناسبت ما قبل ابواب کے ساتھ کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ ما قبل تمام ابواب میں امام بخاری نے ایمان بنانے کی تعلیم دی کہ ایمان بناؤ, نماز پڑھو, الصلاۃ من الایمان, ایمان بناؤ, روزہ رکھو, الصوم من الایمان, ایمان بناؤ, تراویح پڑھو, قیام لیلۃ القدر من الایمان, ایمان بناؤ, جہاد پر جاؤ, الجہاد من الایمان, ایمان بناؤ, زکات دو, الزکات من الایمان, ایمان بناؤ, حب الرسول حب صحابہ دل میں پیدا کرو, حب الرسول من الایمان. تو پہلے ابواب میں امام بخاری ایمان بنانے کی تعلیم دے رہا تھا, اور بنانا کافی نہیں ہے بلکہ بچانا بھی ضروری ہے. ایک آدمی مال کماتا ہے لیکن بچاتا نہیں ہے, وہ غریب ہے. جس طرح مال کا کمانا بنانا ضروری ہے, تو مال کا بچانا بھی ضروری ہے. تو امام بخاری نے پہلے ایمان بنانے کی تعلیم دی, اب ایمان بچانے کی تعلیم دی. ٹھیک ہے, یہ ربط ہے مقبل ابواب کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد امام ابو حنیفہ کی تردید ہے. امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا مومن ہونے کے باوجود دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں مومن کامل ہوں, بلکہ ڈرتا رہے. تو یہ امام ابو حنیفہ کی تردید ہے. امام صاحب نے کہا ایمانی کا ایمان جبرائیل, میرا ایمان اتنا پکا ہے جیسے جبرائیل کا ایمان ہے. تو امام بخاری کہتے امام صاحب نے ڈرتے بے خوف تھے, اور بے خوفی دلیل کفر کی, معلوم ہو کہ حضرت کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب امام بخاری کہتے دیکھو امام صاحب نے تو کہا ایمانی کا ایمانی جبرائیل, بے خوف ہو کر اپنی ایمان کامل کا دعویٰ کیا, اور ذرا خوف نہیں ہے کہ میرا ایمان خدا کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن علماء کو دیکھو, علماء کیا کہتے, ابراہیم تیمی نے کہا ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا, میں نے پیش نہیں کی اپنی قول کو اپنے عمل پر, مگر میں ڈرتا ہوں کہ میں نے اپنی قول سے اپنے عمل سے اپنی قول کی تکذیب کی. یعنی قول سے تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, لیکن وہ نماز کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا. تو جب میں اپنی قول اپنے عمل میں عدم مطابقت دیکھتا ہوں تو میں نے سمجھ لیا کہ میں نے اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنی قول کی تکذیب کی. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, اس کا معنی یہ کہ کوئی گناہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا. پھر گناہ کرتا ہوں, جب میں اپنے قول کو اپنی گناہ پر پیش کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے عمل سے اپنے قول کی تکذیب کر لی. اتنا بڑا آدمی ہے لیکن وہ ڈرتا ہے کہ میرے اعمال میرے کلمہ کے مطابق نہیں ہے. ما عرضت قولی, میں نے پیش نہیں کیا اپنی لا الہ الا اللہ کو اپنے عمل پر, مگر ڈرتا ہوں ان اکون کہ میں اپنے عمل سے مکذب بنوں اپنے قول کا. معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود دل میں ڈرنا چاہیے. دوسرا, وقال ابن ابی ملیکہ, ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ادرکتو, میں نے پائے ہیں 30 کے لگ بھگ اصحاب نبی علیہ السلام کے, کلہم وہ سب کے سب, یخاف ڈرتا تھا النفاق علی نفسی کہ میں کہیں منافق نہیں. اب دیکھو صحابہ سے کامل الایمان کون ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ڈرتے ہیں. امام صاحب ہے کہ وہ کہتی ایمانی کی ایمانی جبرائیل. ما منہم احدن, ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ علی ایمانی جبرائیل و میکائیل, میرا وہ ایمان ہے جو جبرائیل اور میکائیل کا ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام بخاری نے یہاں امام ابو حنیفہ کو تانس کیا. لیکن عینی نے کہا ہے کہ یہ تو تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہے کہ ایمانی مثل ایمانی جبرائیل, کہ میرا ایمان برابر ہے ایمانی جبرائیل کے ساتھ. حالانکہ اس نے کہا تھا ایمانی کا ایمانی جبرائیل, ایمانی جبرائیل کو مشبہ بھی ہو اپنے ایمان کو مشبہ بنایا, اور مشبہ عموماً کم تر ہوتا ہے. کس سے؟ مشبوی سے. ایمانی مثل ایمانی جبرائیل نہیں کہا, بلکہ ایمانی کا ایمان. تو اپنے ایمان کو مشبہ ٹھہرایا اور جبرائیل کی ایمان کو مشبہ بھی ہی ٹھہرایا. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا قول عینی نے نقل کیا کہ امام صاحب سے یہ قول منقول نہیں ہے, یہ اس پر افتراء ہے. نہیں کہا ایمانی کا ایمانی جبرائیل. وہ یسکر, یہ اپنی دلائل بیان کرتا ہے. اور حسن بصری سے نقل کیا جاتا ہے کہ ما خافہ الا مومن ولا آمنہ الا منافق, نہیں ڈرتا خدا سے مگر وہ ڈرے گا جو مومن ہوگا, اور نہیں مطمئن ہوگا خدا سے مگر وہ جو منافق ہوگا. یعنی امام صاحب خدا سے پر امن ہے تو منافق ہے. اچھا, یہ پہلا ترجمہ تھا اور اس کے دلائل تھے. یہ دوسرا ترجمہ ہے, باب ما یحذر من الاسلام علی التقاتل واللسان, باب ان روایات کے بارے میں جو ڈرایا جاتا ہے من الاسرار, گوام سے لڑنے پر اور گناہ پر. من غیر توبتن, اللہ نے فرمایا ولم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, اب اصرار نہیں کرتا اس گناہ پر جو ایک بار کر چکے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اصرار کا انجام برا ہے. یہ دلیل ہے اس دوسری ترجمے کا. وہ ما یحذر, ڈرایا جاتا ہے, اصرار دوام علی اللڑائی اور دوام علی العصیان پر, کہ دوام کرے توبہ نہ کرے. اللہ نے فرمایا جنتی وہ لوگ ہیں, ولم یسروا, یہ ترجمہ ہے, علی ما فعلوا وهم یعلمون. حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئہ فقال حدثني عبد اللہ. میں نے ابو وائل سے پوچھا مرجئہ کے بارے میں, جو کہتے ایمان تصدیق کا نام ہے اور حسنات اس میں مفید نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس نے کہا جناب مجھے عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, وقتالہ کفر, اور اس کا قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے. اب یہ سباب المسلم یہ گناہ ہے, اور مرجیہ کا مذہب ہے کہ مرتکب خوارج کا مذہب ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہوتا ہے. لیکن حضور نے کافر کا حکم لگایا یا فسقون کا حکم لگایا کہ وہ فاسق؟ معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. اچھا جی, حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئہ, مرجئہ کی ظلم او بدعمالی کے بارے میں, وہ مسلمانوں کو مارتے تھے قتل کرتے تھے. تو اس نے کہا بھئی مرجئہ کے بارے میں یہ حکم ہے جو مسلمانوں کو گالی دے تو وہ فسق ہے, اور وہ گالی دیتے تھے مانا یہ کہ یہ فاسق ہے. اور اس میں نے بتایا رد ہے خوارج پر کہ خوارج کہتے مرتکب کبیرے کا کافر ہے, حضور نے اس کو فاسق کہا. وقتالہ کفر, اور مرجیہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ قتال کفر ہے. یہ خوارج کی دلیل ہے کہ قتال کفر ہے اور یہ کبیرہ ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ قتال تب کفر ہے کہ اس کو حلال سمجھے, اگر حلال نہ سمجھے تو قرآن میں آیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں قتال کریں, تو دیکھو قتال بھی ہے اور مومنین کے اطلاق بھی ہے. تو یہاں قتال تب کفر ہے کہ قتال بھی کرے اور اس کو جائز بھی سمجھے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عبادة بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج, نبي عليه السلام گھر سے نکلے, يخبر بليلة القدر, کہ ہمیں اطلاع دے کہ فلان رات ليلة القدر ہے. فطلح رجلان من المسلمين, دو مسلمان آپس میں لڑ رہی تھی دو آدمی مسلمانوں میں سے. فقال اني خرجت, حضور نے فرمایا میں نکلا تھا, لأخبركم بليلة القدر, تمہیں اطلاع کروں لیلۃ القدر کا. وانه تلاح فلان و فلان, فلان و فلان آپس میں لڑے, فرفعت, وہ علم لیلۃ القدر کا اٹھایا گیا, وعسى یکون خیر لکم, اور شاید یہ اٹھ جانا تمہارے لیے بہتر ہے. التمسوها, تم تلاش کرو, فی السبع, جب سات راتیں باقی ہو یعنی 23ویں رات میں, والتسع, جب 9 راتیں باقی ہو یعنی 21ویں رات میں, والخمس, جب 5 راتیں باقی ہو یعنی 25ویں میں. یہ ہے فطلاح رجلان من المسلمین, طلاح جگڑتے تھے اور پھر بھی مسلمین کا اطلاق آیا, معلوم ہوا کہ گناہ کفر نہیں ہے. ہاں بھی برکتی کا باعث ہے, جیسے لیلۃ القدر کا علم اٹھایا گیا اس لڑائی کی وجہ سے. باب سوال جبرائیل.